مسنون ذکر، مسنون ذکر لکه بعضې دعاګانې او ذکرونه نبی علیه الصلات والسلام نه منقول دي چې ساری به داسې وی، ماښام به داسې وی. نو هغه ذکرونه چې سړی کوي د سنت طریقې مطابق، الله یادې او د الله د حبیب د طریقې مطابق یادې، نو هغه ډېر لوی خیر دی. لکه د کېدو په وخت کې کم ذکر دی، راپاسې نو کم ذکر دی، کور نه روزي نو کم ذکر دی، کور ته دننه کېږي نو کم ذکر دی، او د سماعتي تکلیمي نو کم ذکر دی، چې راپاسې کم ذکر دی، روټۍ خورې نو کم ذکر دی، مجلس کی چکینی کم ذکر دے، چھ مجلس ختمی کی کم ذکر دے، جماعت ترادن نکی کی کم ذکر دے، دے جماعت نبارکی کی کم ذکر دے. ندا خبری چھ مو ہوتا سو دے کدا سگرانی نہیں، تا سگرانی نہیں حکم مو ہوتا سو محنتو کو اس ندا کوشش شروع کئے جماعت ترادن نکی دو بار کے دو باز کتابوں نے مرگری سرائی دے روڑی اگر کی اور سر پختو اردو کی ترجمان نا مسنون دعا گانی دی نا کتابوں نے سرائی والی خپل از دکائی بچو توائی. نو هر وقت د هر حال سره ک نبی علیہ السلام چې کوم ذکر ذکر کړي او سړیا غ ذکر کوي، نو کدا ذکر کثیر نشي نو ذکر کثیر وسی، ذکر کثیر دغه یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو اذکر الله، رایات کوي الله، ذکرن کثیرا پرایادو لډیر سره ډیر ډیر الله یادوي، وسبحوه او پاکی بیانوي دی الله لرا، بکرتن و اسویلا سحر و ما ذکر. یہ تو وہی تخصیص دا تعمیم نفس اللہ یاد ہوئی، نو اللہ یاد العام تلاوت مز روجہ زکات دیدے کہ وہ خاص ذکر ذکر کہ وہ سب بحو پاکی بیان ہوئی، سبحان اللہ پا خلم ہو آیا اور زرکی دن داخل ہے کہ اللہ پاک رہے دا شریکان و نپاک رہے دا دی خبر نپاک رہے چھ بلسوک دی عالم الغیب ش، دی خبر نپاک رہے چھ بلسوک دی حاضر ناظر ش، دی خبر نہ پاک دے چھ بل سوک دن بلا اسباب و مدد و نصرت بانے قادر ش، و سبحوه پاکی بیان وی دی اللہ لرا، بکرتن و اسویلا سحر و مازیگر. مراد تے نشپا اور اسٹول لی، خود دی دوار و اوقات و ذکر دیو جنو کو چھ داڑے رفزل لی، سحر او مازیگر داڑے رفزل لی، ذکا دی کیا اگر ملائک دے شپی و دے رز جمع کی گی، دے سبا پا موس کی ملائکت اللیل و ملائکت النہار جمع کی گی، سبا موس چی کلے کی گی نو درز فرشتیم حاضری شی چی تر ماخام و مازیگر و موس رائی او دشپی غم بی نو مازیگر پا موس کی مغدوار فرشتی جمع کی گی زکا منو اتاو سر اللہ فرشتی مکرکلی چی تا کرام الکاتبین وی اغاز منو استا سنے کا و بدا عمال لکی نو دا مازیگر او دا سبا پا موس کی دی جمع کی گی او پا دیدوار منزون دا اللہ دیدار بم ملاوی گی نو بازی دل تا تسبیح ممرات صلات تے یعنی دا سبا او دا مازیگر موس کوئی دا موزن دا اللہ یو ذکر دے سبحوه و سبحوه پاکی بیان وی دی اللہ لرا بکرتن و اسویلا سحر او مازیگر، سحر او مازیگر اللہ لپاکی بیان یعنی اروخ و دی دوار و اوقات و تخصیص دی و جنو چدا دیر افضلی دیر بہتر دی. یا بوری سر اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذکر اللہ را یاد وی اللہ ذکرن کثیرا پر آیا دول دیر سرا دیر دیر اللہ یاد وی وسبحوه پاکی بیان وی دی اللہ لرا بکرتن سحر و اسویلا او مازیگر. اللہ رب العزت خپل بندگان تا حکم کو چ ډیر ډیر ذکر کوي، سهار او ماخام هر وقت کناسی کولاړی کپراتی خصاص جبا د الله رب العزت په ذکر باندې لوند دی وی. اوس کله چې مؤمنان مسلمانان د الله ذکر کوي نو رب العالمین د ذکر سره د الله رحمت بندگانو ته متوجی کی. پدی آیاتی کریمہ کی وئی چکل تاسو ذکر کوئی اللہ پتاسو رحمت را لئی دا اللہ ملائک و فرشتی تاسو لدعا گانے کئی او دا اللہ دا رحمت او دا فرشتو دا دعا گانو اثر دائی چتاسو دا گمراہو دا تیارون اللہ بچ کئی او پرانان ایمان و دا اسلام کی مساتی. فرمائی اللہ رب العزت هو الذی دغ اللہ غزات تے کم اللہ چتا ستا دخپل ذکر حکم کرے هو الذي دعا الله غزات تے يصلي عليكم چه رحمت را نازلوی پتا سبارے د صلات نسبت چکل الله توشی نو مراد تینا دیو بندستائی نوی پا یو بندبان سناوی چه ده فرشتو روان دی ذکرو کی چه زما دی بندلو گوره او کله چه ده صلات نسبت الله توشی نو دینا مراد را نازلون ده رحمت وی هو الذی دغا اللہ غزات تی یسولی علیکم چه رحمت را لیگی پتا سبانے وملائکتو او فرشتی دا اللہ دعاگانی کئی تاسوتا کلچ دا صلات نسبت ملائکو توشن مراد تن استغفار دے تمام فرشتی او خاص کر دا عرش مقرب فرشتی دی ایمان والاو دا پارا دا مغفرت دعاگانی کئی ایمان یو دمرلوشے دے چی دی ایمان دا وجنا اللہ پخپل بندہ رحم نازلے دیمان دو وجنا ملائک دو عرش اغد یو مومن مسلمان دو پارا او دد دو بال بچ دو پارا دعا گانے غوڑی و ملائکتو ہو فرشتی دو اللہ دعا گانے کئی تا ستا لگو گر اتاو صلی اسم پارا کی دو ملائکو دو دعا ذکر اللہ کرے صلی اسم پارا کی سورہ مومن کی داغی پہ ابتدا کی دا ملائکو دا دعا ذکر اللہ کرے وہ میات تے سلی رشتما پارا دا سورت دے سورہ مومن آیات تے وم نمبر الذین یحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به الذين هوا فرشتي يحملون العرش آج پورتکڑے دے عرش دا اللہ ومن وغا فرشتي حوله چگیر چاپیر دا عرش ندی يسبحون پاکی بیانی بحمد ربهم سرد صفات و بیانو لدخب الربنا تسبیح دا مانا نا چی اللہ تا دا ہر عیب دا نقصان او دا ہر اغا صفت نپاکی کم چی مشرکان تا سر تڑی بحمد ربهم مانا دا را اللہ دا ہر اغا صفت متصف چی غستا دا شان سرخائی ویؤمنون بیهی او ایمان ساتی دا فرشتی پدغ اللہ بانی ویستغفرون او دا ملائک دا عرش بخن غواڑی للذین آمنو دا حق کسانو دا پارا چی غی ایمان روڑے وے مومنانو دا پارا دعا گانے کئی او پخپلو دعا گانو کی ملائک وی ربنا اے زمنگ ربا وسعت کل شئن فراخیت ہر یوشتا رحمتن در رحمتنا و علما و دیلمنا اللہ ستا رحمت ہر یوشی تا شامل لے او ستا د علم نا یوشے بار نرے فاغفر للذین تابو نبخنو کی آغا کسانو تتابو چی غی توبو باسی دو گناہنونا دشرک و دو کفر نے توبہ استی وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَرَوَانْ شِوِدِي اِسْتَادَ سَيْلَارِ پَسِ اگر سَيْلَارَ سَوَا قرآن و سنت وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَرَوَانْ شِوِدِي دَ اِسْتَادَ لَارِ پَسِ وَقِهِمْ مَوْبَچُ سَاتِ دُوِي عَذَابَ الْجَحِيمِ دَ عَذَابْ دَ جَهَنَّمْنَا او بیاج رسو یاد کیا وی اللہ جنتون تے وردنک او یواز دی نا ددی والدین ددی بیبیانی ددی اولاد ددی طول دا پار دعا گانی کئی هو الذی دغا اللہ غزات تے یسولی علیکم چی رحمت را لیگی پتا سبانی وملائکتو ہو فرشتی دا اللہ دعا گانی در تکئی لیخرجکم دید پار چوبا ستاسو روبا ستاسو من الظلمات دتیرود بیدنینا الى النور اغرنا دیمانو دی اسلام تا لکسرنگ ظاہرن تیری دی ندارنگ باطینی تیری دی دا شرک تیارا دا کفر تیارا دا بدعاتو دا جہل دا رسوماتو دا بیدینی دا کینی دا حسد دا تمام گناہنو تیارا نو دا اللہ پا رحمتو دا فرشتو پا دعاگانو دا دغ تیارو نسڑے رنات روز وکان بالمؤمنین رحیما او دے دا اللہ پا مومنانو باندے رحم کنکے او وجد دی نزول آیات کریمی دا لکا بعض مفسرین ذکر کری تاسو لگونا مخ کی تیر شن اللہ ویلو یا ایوہ الذین آمن ان اللہ و ملائکتہو یسولون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما وی بے شک اللہ و اللہ ملائک دا پا نبی علیہ السلام درود وی نو اے مومنانو تاسم سلام و درود وائے نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تو ہوئے ویدہ اللہ حبیبہ ما انزل اللہ علیک خیرن الا اشرکنا فیہ تا اللہ حبیبہ کم خیر چی اللہ پتارا لے گلے نو منگے در سر پاغے کی شریک کریو نو اللہ وی چیزاو زمان ملائک دا پخپل حبیب بانے درود وائیو نو تاسمو آئے نو دی خیر کی خمونگ شریک مشو نو اللہ دا آیات رو لے گلو او دیم شریک کر چی اللہ و دا اللہ ملائک پا نبی علیہ السلام بانے صلات وائی نو اے دی ایمان خاوندانو تاسم اللہ پا دے انعام و احسان کی دخپل حبیب سر شریک کریے اللہ پا تاسس وائی صلات وائی دا اللہ ملائک در تا دعا گانے کہے نو لکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانے اللہ رب العزت و ملائک درود وے نو دغ صلات دا اللہ و دا ملائک و دا طرف نو دا ہر ایمان پا خاون بانے دے چھ سوک دی ایمان خاون دے نو اللہ پہ رحمت را لے گی ملائک ورت دعا گانے کہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا او دے اللہ پا مومنانو باندے دیر محربان دا اللہ خپلو مومنانو بندگانو سرا دیر زیات مینه دا دیر محبت دے اور روایاتو کراغلی دا دمر محبت دے دا اللہ دا مومنانو سرا چی دمر محبت دے یوی والدی دا خپل بچی سر نشکی دے خدا نا چی باز ناپوحان دے دن نا خبری نکو دنیا کی مومن دے او دے پا لگو تکلیفونو کی دے مرزونو پریشانو کی دے نو دے دے دے وجنا گڑ وٹ خیالات او وسوسی ضرورت رازی سمر چی او سڑے اللہ تنزدی کی گی دمر پی اللہ امتحانات راولی سمر چی دا او سڑی دا اللہ سر دوستی مضبوط او کلا کلا نو دمر اللہ رب العزت پائی امتحان دیر راولی او دا دنیا دا امتحاناتو زیر اللہ رب العزت پا مومنانو دیر زیاد محربان دے امام ابن کثیر دیرے کی حدیث ذکر کرے دا مسند احمد حدیث تے انس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی تیر شو نبی علیہ السلام پس کسانو کی دخل صحابہ کرامنا رضی اللہ عنہم او یو معشوم پلا رکیو نو کلے چی مو رکتو چی زما بچے خلا رکی دے او دا خس کسان دا نبی علیہ السلام سر تیری گی نا پا خپل بچیو یا رید چسو کی دخپی دلام نرانو ولی نرامن دے کی او ابنی ابنی زما بچے زما بچے او منڈی والی نابچے روا غستو ندی صحابہ کرام ہوئی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نددا مور چی دا خپل بچے دی پور کیو غرزے نبی علیہ السلام ورتو ہوئی چی لکسرنگی دا خپل بچے پور کی نو غرزے ندارنگی اللہ خپل دوس پور کی بنو غرزے چی اسرے دا اللہ دوس شو مومن دے چیکہ ہر مومن دا اللہ سدے دادا اللہ دوست ہے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ دا مومنان دوست ہے وہو یتولى الصالحین کم یو نارین زنانا کی چی ایمان دے و مومن دے نو دا اللہ سر دوستی دا نو نبی علیہ السلام قسم خور چی قسم می دیوی اللہ پل دوست پور کے نغرزے اور دا بخاری شریف یو روایت دا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو زنانہ قتلیوا او دا پقیت کی روستل شوی وا د دې یو معشوم د دینه ګډوډ شوی نو چې کله غوموندو نو زر راواغستو سینې سره جوخ کو او هغه له شو د ورکل نبی رسول الله ګور تاسو خیال نکوي دا مور چې د دې خپل بچی د جداوالی د وجن دمره پریشان وا دا بل خپل بچی په خپل لاس اور ته غرزي اعلان کی چې دې وسو طاقت وی چروي نو غرزو نئیو ند اللہ رسول نبی علیہ السلام فواللہ ورد اللہ حبیب قسم خوری قسم میدی بی پا اللہ لاللہ ارحم بی عبادہ من ہادہ بی ولدہ زماد پا اللہ قسم وی چی اللہ رب العزت خام خادیر محربان دے پخپل بندگانو دا دی مور نا پخپل بچی بانے دا مور پخپل بچی دمر محربان نا لکسمر چی رب العالمین دا پخپل بندگانو محربان دے خو چی بندہ زان دا اللہ بند جوڑ کی او دکی دی ایمان صفت وی ورنہ روایاتو کی راغلی مشکا شریف کی دا روایت ذکر دے چی نبی علیہ السلام پہ اولار تیرے دو یو زنانا پہ تنور کی اور بلولو بچے ور سراو چی کل لمبد تنور بروچا تشون آغی باغ بچے دا سی اڑخ لگو بیارالا او نبی علیہ السلام پی جندو نا ذکر اللہ دا حبیب شان دا بادشاہانو او دا دنیا دا حاکمانو غنتنو لکہ دنیا کی او معمولی مشر روانی نسو کو یا پلشی او خلق ٹکی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا روان مونے یا برس روانو یا بمنس کے روانو دا پکنو چیا پلشی لکہ حجرت والا بیان جمعہ کے شورو اغی کے راروان دی چکل نبی علیہ السلام مدینی منوری تورسی دو نو خلقو نو پیجندو نو دیر خلقو بابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہوتا مرحبا و ہر کلیوی و سلامو نو بیکول پدی کہ اغا نور راغے سور لرشو نابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو را پاسی دو او دخپل سادر پزریب نبی علیہ السلام سور جوڑکو نو کمو خلقو چی نبی علیہ السلام نو کتو لیل پتو لگی دا چی دا اللہ حبیب خدا دے ناغی نبی علیہ السلام نو پیجندو اغرال آغا زنانوی تاسو کی دا اللہ پیغمبر کمی ہو دے نصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ورتو خیلو اغیر دیر تا پوسنو کلیو تا پوس داموں کو چی آیا اللہ پخپلو بندگانو دخپل مور نا پخپلو بچوبان زیاد محربان دے کرے نبی علیہ السلام وی آو ناغی زنان نبی علیہ السلام تو مور خو پخپلو لاسو بچے اور تا نغر زی نو اللہ بدا خپل باز بندگانو لے اور تا غر زی حدیث پاک کرا غلیو چکل دے زنان دا تا پوسو کو نو نبی علیہ السلام سر مبارک کتکو او دیر ساتھ جڑل اللہ دا خپل حبیب دے جڑا پا حال پوئی دیر ساتھ او جڑل وی جڑل اور داغی نفس سر مبارک روچت کو داغی زنانت ہوئی داغی جواب خلاصہ دادا چی او بچے کرا پاسی او مور اپلار تو ہوئی جزستا سو بچے نیم مور اپلار بدنامول غاڑی نکڑیر محربان مور اپلار دی خوچی او بچے دا مور اپلار نا پیدا دے دے دخپلو والدینو دا بدنامول کشی کے جزستا سو بچے نیم نا آغا مور اپلار بدی بچی تا بچے او نوش دا مشرق او دا کافر دا سی مثال لے دا دا خالق او مالک اللہ دے لیکن دے انو لپروت تے گٹو لپروت تے اولیاء و بزرگانو لپروت دے دا اللہ صفات راغستی دا اللہ پا بندگانو تقسیم کری چیغام بی آلیم السلام دی اولیاء کرام دی فرشتی دی نیو قسم تا مشرق دے دا اللہ پا ذات عالیہ بانے حملے کئے نو دا شرک دا وجن دے با اللہ غرزی زکت دان دا اللہ دا بندگی رئی نویستو وکان بالمؤمنین رحیما او دے اللہ رب العزت پا مومنانو دیر محربانا تحیتهم تحیت دی توئی چکل یو دعا انسانان دیو بل سر ملاوشی او دایو بل لکم ہر کلے وئی حیاک اللہ اللہ دیتا جوندے ساتی دارنگ یو بل تسلام وئی دیو جنہی روح المانی لیکل دلتا تی مراد دعا دا تحیتهم دعا گانی دی مومنانو یوم یلقونہو پا کم اورس چی دی بدا اللہ سر ملاویگی ناغ دعا دا اللہ دا طرف نہ بدائی چی سلام اللہ بو ازما بندگانو پتا سو دے سلام گی یلقونہو دا زمیر یا اللہ تراجے دے تحییتهم تحییتهم دعا دا دوی یوم یلقونہو پا کم ورس چی دی با ملاوی گی دا اللہ سرا سلام دا سلام گی اللہ بورت سلام گی رب العالمین بو ازما بندگانو سلام دی وی پتا سبانے. او دی معنی تائید روایاتو کراغلے اللہ رب العزت بخپلو بندگانو تسکے سلام بورتکے لکہ امام روح المانی ذکر کری رب العالمین بوئی سلام علیکم عبادی انا عنکم راضن فالنتم عنی راضو. رب العالمین بوئی سلام نی پتا سو اے زما بندگانو زخو تاسو نرازیم تاسو ما نرازی ای کنا نو دی ٹول با ٹول جنتیان با پا اتفاق ہوئی اے زمونگ روا مونگ دتا نرازیو مونگ دتا نرازیو. دارنگ راغلی دی رب العالمین بوئی السلام علیکم مرحبا بعبادی المومنین سلام دی پتا سو مرحبا دی اے زما مومنانو بندگانو اغا بندگانو چتاسو دنیا کے زرازی کڑو زما حکم ممن لو خواہشات مرستو کڑو نیو مانا داو یا فرشتی بورت سلامو نکئی لکر سورت تیرو را بشی فرشتی بورت وی والملائکت یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم دا ہر دروازی دا جنت نا فرشتی برا دنکی او دیت بوئی سلامن. یا کلچ دا مومن زنکدن شورو شی او فرشتي ورته مخ لراشي نو دغه وګوره د سترګو نه پردي لري شي سمره چې د نظر لګي نو دمره په صفونو کې ملائکه ولاړي نو ملک الموت چې د روح د پار راشي نو د تړم به وي سلام ته الله له طرف نه پتا دي سلام. لکه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ته او دا غي قول له چې کله ملک الموت د مؤمن د روح قبض کولو لپاره راشي نو ورته وي ربک رب ستا چه دے نو رب ستا بانی سلام وی نو فرشتہ ورته دا اللہ دا طرف نا سلام راڑی تحییتهم اغا دعا دا دوی یوم یلقونہو پا کم اروس چه دے با ملاوی گی دا اللہ سرا یا ملاوی گی با دا فرشتو سرا سلام اغا با سلامت یاوی فرشتی ورته سلام کئی دا اللہ سلام ورته پیش کئی و اعد لهم او تیار کڑے دے اللہ دا دوی دا پارا اجرن کریما اجر عزت من اجر کریم کله چې اجر سره کریم ذکر شي نو دینه مراد د جنت اجر وی وعد لهم تیار کړی دی الله د دوی لپاره اجرن کریما اجر عزتمن چې هغه اجر او بدله د جنت ته. الله د مؤمنانو اوصاف ذکر کل نو د رسو آیاتونو کې د نبی علیه السلام پنځه نمونه ذکر کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر نمونه دي او دا ډیر نمونه دا غی په لوی شان باندې دلیل لے مسجد نبوی کې دا غی او ایسا علماء کرام لیکلي بعض عالمانو په دې مسله کتابونه لیکلي تقریبا بعض علماء په سونو نمونه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی. دلته امام قرطبی ویلي چې بعض عالمانو یو سل اتیا نمونه د نبی علیہ السلام ذکر کړی. همالدي مرګری اجي سی یو کتاب راوړو اغا یو جلد نور جلدونه ما سره نشتا داغی که یو عالم دا کتاب لیکلی نو اغا دو سوا یو کم او یا نمونه پا یو جلد که جمکڑی نور جلدونه نشتا دا نمونه جلده او اغا هر یو نم دا پارا اغا دا احادیثو دا قرآن دا تورات دا نور عثمانیو کتابونو دلائل پیش کردی. دی آیاتونو کم دا نبی علیہ السلام پنزو نمونه ذکر کردی یو گور شاہدن دویم مبشرن دریم نذیرا او سلورم داعین الاللہ بی اذنه او پینزم و سراجم منیرا دا پینزو نمونے ذکر کری. نورم دا اللہ دا حبیب دیر او صاحب قرآن پاک کی ذکر دی دین پسون جوڑی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گن نمونے دی او پر روایاتو کس نمونے زانتوی لکا خاتم النبیین ورتوی امام الانبیاء ورتوی رحمت للعالمین ورتوی دارنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی احمد ورتوی دیر نبی السیف ورتوی دتوری پیغمبر نبی السیف نبی الملاحم ورتوی نبی الملاحم دا غٹو غٹو جنگونو پیغمبر چلو لی جہادو نبکی دا طول نمونه دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام انا ارسلنا کا بے شکر آلے گلے منگت شاہدن شاہدن وی شاہد وی گواہ تا گواہ پا دے خبرہ بے اللہ الہ الا اللہ لکرو حلمانی و نور مفسرین و ابن کثیر دا مانا کڑیوا گواہی کون کے ددی خبرے چه ما سیوا دا اللہ نا بل الہ نشتا بل معبود نشتا بل پنفع و نقصان بلا اسباب و رسول و قادر نشتا او شاہد اندیتم ہوئی چه گواہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لکہ ہر یو پیغمبر پخپل امت بانے با گواوی نو نبی علیہ السلام پخپل امت بم گواہی کئی اور نبی علیہ السلام فرمائی لی زبدا سی گواہی کوم لکہ عیسیٰ علیہ السلام چوئے عیسیٰ علیہ السلام تبا اللہ وی چرا دی خلق شرک کولو و کفر کولو دا ور تتاویلی نا بوی اللہ چیز موجودم خما دا داویلی و چکل ای اسمان توفی جولم مال پتہ نشت نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی زبم تو مخالفت کرو او شاہد ورت پدی اعتبارم وی چیز تمام انبیاء علیہ السلام امتون با انکارو کی چی الہ العالمین منتری پیغمبران استاد دین نے بیان کرے ناغ انبیاء علیہ السلام اللہ تا پتہ دخو اللہ با دلیل قائمی حجت با قائمی پارچا انبیاء علیہ السلام لگوئی سستا سو قومون اخو انکار کئی دے خوئی چی مولا چاہ دین نے بیان کرے تاسو گواہان پیش کئی نو انبیاء علیہ السلام وئی زمونگا گواہان دی امت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دی امت دا امت برا وستے شدی به گواہی پیش کی لکد دوی میں پارے پا ابتدا کی در لتیرو لتکونو شہداء علی الناس نا امتونا با اعتراضو کی چی الہ العالمین زمون پا وقت کی خدیونا نسنگا گواہی کئی نبی علیہ السلام تو سلام وئی دی امت تب رب العالمین وئی چتاسو خنوئی نتاسو نگا گواہی کوئی دی بوئی اللہ تامنگ تا پیغمبر را لے گلے صلی اللہ علیہ وسلم تامنگ تا کتاب را لے گلے مونگ تا پاغ کتاب پا ذریع و دخپل پیغمبر پا ذریع تاویلیو چی نوح علیہ السلام دین بیان کرو فلانی پیغمبر دین بیان کرو نو نبی علیہ السلام براوستے شنو دے با دا امت دا گواہی تزکیہ او صفائی پیش کی زکا اللہ کل حبیب تو وہی شاہد یا ایہا النبیو اے نبی علیہ السلام انا ارسلنا کا شاہدن بے شکر آلے گلے دے منتالر گواہ و مبشرن او زیر ورکو ان کے سوک چیمان روڑے انے کا عمال کئی دا اللہ حبیب دے جنت دا اللہ دے نعمتنو زیر ورکو ایتا و نزیرن او یر ورکو ان کے سوک چی دا اللہ و دا اللہ دے حبیب مخالفت کئی نبی علیہ السلام ایتا یر ورکے و داعین الاللہ او تبلن کے اللہ طرف تا دا اللہ توحید تا دا اللہ کتاب تا دا اللہ دین تا تخلق را بلے و داعین او اے زما حبیب تبلن کے الاللہ دا اللہ طرف تا اللہ طرف تا بلل خوڑیر گران شے وی بی اذنی ہی دے اذن مانا دے گے کہ علماء پاسانتیا سرکڑی یعنی پسبب دا آسان والی دا اللہ چی دا کار در تا اللہ آسان کرے ورن دعوت الاللہ او بیادا سی دا تیارو پا دور کی او پیادا سی ناپوح قوم کی دا که اللہ خپل حبیب تا نوے آسان کرے نو دا دیر لوی گران کار زکا اللہ ویلیو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا اے زما حبیب ازیو دیر درون بوجھ پتا بانے پیش کو او دا دمر درون بوجھو کچرے اللہ آسان کرے وینے اللہ حبیب توئی علم نشرح لکا صدرک ماستا سیند دین پارا کلاو نکا ووضعنا عنکا وزرک او تانا مستا غبوج لرکو آغبوج اللذی انقد و ظہرک ان قریب ہو چستا دا ملاو شای ما تکڑے لیکن ما در تا سانکا ندا دمر لوی بوج دا نبوت او دی دمر ناپوح قوم تا دعوت دا دین اللہ تا تاسانکو نبیزنی ہی مانا دا و بتیسیری ہی و تسہیلی ہی تبلن کے دا اللہ طرف تبیزنی ہی خو پا سبب دا آسان والی دا اللہ چا اللہ در تداکار آسان کرے و سراج منیرا او تی یو چراغ روخانا یو روخانا ڈیوائے چتان دنیا روخانا شوا دنیا دا تان منور شوا دا نبی علیہ السلام پا نمنو کی او نم دی سراج منیر طول دنیا روخانا شوا چکا طول دنیا دا کفر دا بیدینی دا جہالت او دا ظلم پتیارو بانے پتیارو کی پرتاو لیکن اللہ دا خپل حبیب پزری بانے ٹھولا روخانا کا او دا غشان خوب دا نبی علیہ السلام مور قتل او نبی علیہ السلام لا دا مور پا دا خپل والدی پا خیٹو او دا نبی علیہ السلام دا پیدائش نمخ کی غی خوب لیدو چی زما دا دی خیٹی نی ورانا رو چتا شوا او مکہ مکرمہ و مدینہ سکے چی دا شام محلات دا غی رانا دا وجن اپڑا کی دلک نو الله خپل حبیب ته ویلي وسراج منیرا وسراج منیرا او دا وسراج منیرا او دیو درو خانه بیا ګورې سره هو الذی دغ الله غزات یصلی علیکم چه رحمت را لیگی پتا سبانی د صلات یو معنا داوا او دا معنی علماء کړی یصلی علیکم یعنی د ملائکو مخ کی دعوان لیستا سو سنا بیانی تعریفو نکی ځکه بعض بندگان اللہ د ملائکو دعوان دے ذکر کئی چو گو رتا سو خویلیو چه اللہ تدا سو بندگان پیدا کئی چه دا بکئی او گو رئی زما بندگان خدا کئی لکه بعض اعمالو دو وجنا اللہ فرشتو دعوان دی پخپلو بندگانو فخر کئی وی دا عرفی پرست چرا حاجیان راجمیو اللہ تجاڑی اللہ فخر کئی پا فرشتو یو سڑے پا یخ ساڑا یا پا اونگی کی سر دا دین چا خوب غلبا کری و دخپل بیستر پری خوراغ اللہ تا ادری دو اللہ ملائکو تا وی گرائی کنا خوب سمر محبوب دی